เรื่องเป้าหมายแห่งสติปัฏฐานโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอความเจริญในอริยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธรรมิกท่านสาธุชนผู้ใฝ่ความเจริญในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายวันนี้ควรจะได้พูดกันในเรื่องของมหาสติปัฏฐานซึ่งมันคุมๆเกลือๆกันอยู่ทุกวันที่ส่วนมากนะปฏิบัติธรรมตรงไหนก็พูดกันถึงเรื่องสติปัฏฐานสติปัฏฐานพูดกันถึงเรื่องสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างอะไรต่ออะไรพวกนี้ความจริงเรื่องสติปัฏฐานจะว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายก็เข้าใจง่ายจะถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากก็เข้าใจยากไปสักหน่อยคือบางทีก็เห็นว่าเรื่องของสติปัฏฐานนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และก็สำคัญจะต้องตั้งอกตั้งใจทำกันจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทำกันอย่างเป็นพิธีกรรมต้องปลีกออกจากบ้านจากช่องต้องไปบวชต้องไปเก็บเนื้อเก็บตัวที่เรียกว่าเก็บอารมณ์เข้ากรรมฐานกันจริงจริงจังๆเรียกว่าเจริญวิปัสสนาจะต้องไปเข้ากรรมฐานกันเมื่อมีการเข้ากรรมฐานแล้วมันก็มีการออกจากกรรมฐานปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะเข้าใจสาระแก่นสารเอสเซนส์ความสำคัญของสติปัฏฐานถ้าเข้าใจถึงเอสเซนส์ถึงใจความแก่นแท้สาระของมันจริงๆแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยดูเหมือนจำเป็นจะต้องทำกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีการเข้าไม่มีการออกถ้าไม่มีการเข้าไม่มีการออกให้เรื่องกรรมฐานนี่เพราะกรรมฐานจะมีหลายยี่ห้อกรรมฐานเดี่ยวกรรมฐานคู่กรรมฐานหมู่กรรมฐานคณะกรรมฐานคอนบอยกรรมฐานแคปซูลตั้งชื่อเราเองคอนบอยก็คือไปกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะเหมือนรถขบวนคอนบอยหรือขบวนรถบรรทุกของชาวยุโรปชาวอเมริกาเขาเรียกว่าคอนบอยคอนบอยไปกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นฝูงมีอะไรจะได้ช่วยกันเราทุกวันนี้ก็มีกรรมฐานคอนบอยแล้วก็ยังมีอีกกรรมฐานแคปซูลคือกรรมฐานจะต้องเข้าไปไม่ต้องทำอะไรตีนไม่ติดดินทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้คนอื่นมาอำนวยความสะดวกให้หมดเหลือแต่ยังไม่ได้ป้อนข้าวเท่านั้นหนักไปกว่านั้นมันยังเหลือแต่ยังไม่ได้เคี้ยวดีๆแล้วก็ป้อนเข้าไปในปากแค่นั้นเองทำให้คนอื่นก็ทำให้หมดนี่มันน่าคิดนะการปฏิบัติธรรมนั้นมันจะต้องเป็นไปเพื่อเหตุหรือว่าเป้าหมาย8ประการที่เรียกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัยวิราคะวิสังโยคะอัปปัจจยะอัปปิชตาสันตุทีปวิเวกะวิริยารัมภะสุขรตานี่เรียนกันมาเรียนกันมาแล้วนะครับชั้นตีหรือว่าจะเป็นนักธรรมชั้นตีนะผมมันไม่ได้นักธรรมชั้นไหนเส้นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความจางคายความไม่ยึดมั่นความไม่พอกพูนเส้นไปเพื่อความยินดีเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความปรารภความเพียรเป็นไปเพื่อความสงบสงัดปลีกตนออกจากเพื่อนไม่คุกคีนั่นเป็นไปเพื่อความเรียงง่ายตัวสุดท้ายสุภวาตาเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเป็นกรรมฐานขึ้นมามันยากวุ่นวายไปหมด คนอื่นก็ต้องวุ่นวายไปด้วยยากยงไปด้วยเหลืออย่างเดียวเพียงแต่ยังไม่ได้ไปนั่งป้อนข้าวกรรมฐานเท่านั้นแต่พูดอีกอันหนึ่งก็น่าอนุโมทนาสาธุการเมืองไทยนี่ดีนักบวชในประเทศไทยในบุญหลายโชคดีที่สุดถ้ามีใครต้องการประพฤติปฏิบัติทำกันจริงจริงจังๆก็มีพร้อมทุกเมื่อที่คนจะอำนวยความสะดวกให้หรือจะให้ป้อนข้าวก็น่าจะต้องมีคิดว่าจะมีคนศรัทธาถึงขนาดจะนั่งป้อนข้าวให้กรรมฐาน ที่เข้ากรรมฐานแต่ว่ามันผู้ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานนั่นนะสิมันจะเอาวันจริงกันจังหรือไม่ถ้ามีการข้าวแล้วมันมีการออกเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงแก่นสารใจความหัวใจของสติปัฏฐานอันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากการเจริญสติปัฏฐานนั่นคือวิปัสสนาแท้ๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมถะเลยเสร็จสมถะและวิปัสสนามันก็น่าจะได้พูดกันเองครั้งหนึ่งสักเรื่องหนึ่งแต่พอวันนี้มาพูดถึงเรื่องแก่นสารหัวใจของสติปัฏฐานอันเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติหุยปัตตนากรรมฐานโดยตรงไม่ใช่ทางอ้อมเลยดูเหมือนมันจะอยู่เนื้อพิธีกรรมเนื้อพิธีรีตองทั้งหมดถ้าพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานนี่อยู่เนื้อพิธีกรรมพิธีรีตองโดยไม่ต้องไปขอกรรมถอกรรมฐานโดยไม่ต้องไปโอกาสะโอกาสะนะโอกาสนี้ไม่รอมันเลยเพราะกิเลสมันไม่ได้รอให้เราโอกาสะโอกาสะมันกระทบเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อใดตาเห็นรูปไม่มีสติเกิดการกระทบกันขึ้นมันก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูตัวเราของเราเป็นทุกข์ขึ้นในขณะนั้นมันไม่ได้รอให้โอกาสะนะโอกาสนี้ข้าพเจ้าจะพอใจสุขเวทนาข้าพเจ้าจะกลายมาเป็นตามตัณหาภวะตัณหาข้าพเจ้าจะกลายไปสู่อุปาทานมันไม่รอเลยเพราะนั้นจากใจความย่อของสติปัฏฐานจะเห็นว่าสติปัฏฐานไม่ใช่หลักการที่จำกัดว่าจะต้องปลีตัวหลบลี้ไปนั่งปฏิบัติอยู่นอกสังคมเชื่อฟังให้ดีนะสติปัฏฐานนี่ตามพระสูตรต่างๆก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปนั่งหลับหูหลับตาตั้งท่าตั้งทางมันจริงๆจังลีออกไปนอกจากสังคมหรือจำเพาะในการเวลาตอนใดตอนหนึ่งคือว่าไปปฏิบัติธรรมโดยเหตุนี้เรื่องสติปัฏฐานจึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปตั้งแต่สติหยาบๆที่ใช้ต่อไปประจำวันทุกวันทุกขณะสูงขึ้นมาเป็นสติกลางๆรู้เท่าเอาทันอารมณ์ลึกละเอียดขึ้นมาเห็นความเกิดความดับความเสื่อมความเกิดขึ้นความเสื่อมไปสิ้นไปของสิ่งทั้งหลายจนเกิดอาการปล่อยวางจางคายประหารสลัดคืนดับสนิทว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าวิปัสสนาเห็นได้ว่าโดยแก่นสารสำคัญของสติปัฏฐาน4แล้วก็เป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้มีจุดที่ควรใช้สติคอยกำกับดูแลทั้งหมดเพียง4แห่งเท่านั้นเองคือร่างกายและพฤติกรรมของมันในร่างกายอะไรที่เกิดขึ้นในกายอะไรเสื่อมลงในกายเนี่ยอันหนึ่งที่จะต้องมามีสติรู้จักมันจุดนี้จุดเดียวก็พอหรือไม่เอาจุดนี้ก็มีจุดที่เวทนาคือความรู้สึกว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆมีจุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งก็ภาวะจิตที่เป็นไปต่างๆเรื่องราวของจิตใจตนเองนั่งอ่านใจอยู่ตลอดยืนอ่านเดินอ่านนอนอ่านว่าใจเป็นยังไงใจสงบใจวุ่นวายใจดีใจชั่วใจร้อนใจเย็นมีราคะโทสะโมหะอย่างไรจะรู้จักมันจักมันนี่จุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งความคิดนึกไตรตรองต่างๆมันคิดอะไรขึ้นมามันเป็นอะไรเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่อง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรต่างๆเกิดขึ้นรู้มันทั้งนั้นถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีสติคุ้มครองณจุดทั้งสี่นี้แล้วไม่จุดใดก็จุดหนึ่งเอาอีกจุดใดจุดหนึ่งที่มันเป็นหัวหน้าก็ได้ก็จะช่วยให้เป็นอยู่อย่างปลอดภัยไร้ทุกข์มีความสุขผ่องใสเป็นปฏิปทานนำไปสู่ความรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั่นไม่ต้องไปดูตรงไหนกายมันก็มีอยู่ทุกเมื่อจะบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นชาวบ้านเป็นแม่ค้าแม่ชีอะไรต่างๆมันก็มีกายและในกายนี่มันก็มีเกิดมีเสื่อมมีพฤติกรรมของมันที่มันเกิดมันเสื่อมอยู่จะอยู่อย่างไรจะยืนเดินนั่งนอนมันก็มีเวทนาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบข้ามันก็มีความพอใจไม่พอใจมีสุขมีทุกข์ดูได้ตลอดไม่ต้องปลีกหนีจากสังคมไปนั่งแอบดูตรงไหนจิตก็เหมือนกันยืนเดินนั่งนอนนะตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับไปจิตก็ต้องทำงานอยู่ทุกเมื่อมีภาวะอย่างไรก็รู้จักมันส่วนความคิดตั้งเป็นธรรมารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็เกิดเพราะมันอยู่ตลอดอย่างนั้นแหละเพราะเหตุนั้นการเจริญสติปัฏฐานจึงไม่มีพิธีรีตองว่าต้องไปนั่งปฏิบัติธรรมปลีกตัวออกจากสังคมอยู่ในป่าในเขาไม่ต้องเลยแต่ถ้าสมถะต้องมีขั้นตอนมากเลยทีเดียวเพื่อความสงบแห่งจิตเพื่อจะเอาให้มันเกิดฌานเกิดอภิญญาอะไรต่างๆก็ต้องว่ากันทีหลังที่เราจะเห็นได้ว่าข้อความแสดงในปฏิสถานสติปัฏฐานแต่ละข้อละข้อที่เรามาจะเห็นได้ว่าในเวลาปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าที่จะใช้สติเพียงอย่างเดียวแต่มีทำข้ออื่นๆควบอยู่ด้วยทำที่ไม่ได้พูดถึงในเรื่องสติปัฏฐานก็คือสมาธิแต่ความจริงสมาธิจะมีอยู่ทุกขณะแต่มันไม่มากพอใช้สำหรับงานนี้งานคือเป็นกำลังให้แก่สตินี้ไม่ได้เอาถึงขนาดว่าเป็นอัปปนาสมาธิการเจริญสติปัฏฐานการเจริญวิปัสสนาใช้สมาธินิดหน่อยเพียงเพื่อเป็นกำลังให้แก่สติเพียงคณิกะสมาธิอย่างนี้หรืออุปจารสมาธิถ้าจะมากหน่อยทีนี้ทำอีกคู่มันก็คือคำว่าอาตาปีมีความเพียรได้แก่ความเพียรที่เรียกว่าสัมมาวายามะเพียรสำรวมระวังความชั่วร้ายที่ยังไม่เกิดเพียรขจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วออกไปเพียรสร้างคุณงามความดีเพียรรักษาสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าอาตาปีอาตาปีเพียรระวังเพียรละความชั่วเพียรสร้างรักษาความดีอันที่สองคู่ของมันคำว่าสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะคือตัวปัญญาอันที่สามสติมามีสติหมายถึงตัวสตินี่เองรวมความแล้วก็มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแต่พอพูดถึงสติเราลืมสัมปชัญญะทุกเที่ยวเลยไม่ค่อยพูดถึงกันตัวสัมปชัญญะในสำคัญแต่ถ้ามีแต่สติไม่มีตัวสัมปชัญญะตัวเข้าไปรู้ว่าสติทำงานหรือสติไม่ทำงานเนี่ยเป็นนั้นว่าสติเก่งแค่ไหนสูงแค่ไหนก็จะล้มละลายบางทีสติจะมากไปกลายเป็นอุปทานเป็นวิปัสสนูปกิเลสไม่ใช่ว่าไม่เต็มบาทแต่มันเกินบาทเลยทีนี้ก็เป็นบ้าฟุ้งเพราะมีสติมากเกินพอดีไม่มีเบรกเกินพอดีไม่มีอินสเปกเตอร์ไม่มีผู้ตรวจงานของสติคือตัวสัมปชัญญะอย่าลืมถ้าพูดถึงสติต้องมีสัมปชัญญะด้วยมันเป็นของคู่กันเป็นสิ่งที่น่าสังเกตคือคำว่าสัมปชัญโญแปลว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นธรรมที่ปรากฏควบคู่กับสติอยู่ตลอดการสติมาสัมปชัญโญสติมาวินยะโลเกพิชาโทมานัสสังได้ยินสัมปชัญญะก็คือปัญญาการฝึกฝนในเรื่องสตินี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญานั่นเองสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญาความรู้ความเข้าใจตระหนักชัดในสิ่งที่สติกำหนดไว้นั้นหรือสิ่งที่สติลุ่มหลงฟังให้ดีว่าสติจักเป็นตัวคอยที่จะควบคุมงานจิตเป็นตัวสั่งงานอายตนะเป็นตัวทำงานสัมปชัญญะเป็นตัวตรวจงานของสติช่วยฟังให้ดี สัมปชัญญะนี่จะเป็นตรวจตรวจเป็นอินสเปกเตอร์สติเป็นตัวคุมเป็นโฟร์แมนอย่างนี้แหละเป็นตัวควบคุมงานจิตเป็นตัวสั่งงานตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เป็นตัวทำงานอยู่ตลอดมันมีผู้ทำงานมีผู้สั่งงานมีผู้ควบคุมงานและมันมีผู้ตรวจงานผู้ตรวจงานนี้ถ้าหากล้มเหลวไปผู้สั่งงานก็จะสั่งไปทั่วตามใจชอบสเปะสปะผู้ควบคุมงานถ้าอ่อนแอมันก็ปล่อยเลยไม่ควบคุมแล้วแต่มันจะสั่งการทำงานมันก็แล้วแต่มันจะเป็นไปส่วนมากก็ไปกับสิ่งที่มันง่ายเพราะนั้นอย่าไปลืมว่าในเรื่องสติปัฏฐานนั่นตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือสัมปชัญญะเขาแปลว่าสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวรู้ตัวอะไรรู้ตัวว่าระลึกได้รู้ตัวว่าระลึกไม่ได้ในขณะนี้แล้วจะรู้ตัวต่อไปว่าทำยังไงจะระลึกได้อย่างนี้แหละเมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ผสมกันทั้งสติและสัมปชัญญะแล้วมันก็จะกำจัดความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้อวิเนยะโลเกะพิชาโทมานัสสังแสดงถึงท่าทีที่เป็นผลจากการมีสติสัมปชัญญะว่าเป็นกลางเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสผูกพันทั้งในแง่ติดใจอยากได้และขัดเคืองเสียใจในกรณีนั้นๆข้อความต่อท้ายๆก็เหมือนกันทุกข้อที่ว่ามองเห็นความเกิดความเสื่อมสิ้นไปนี่ขยวยะธรรมาเสื่อมไปทำที่เสื่อมไปสิ้นไปหรือบางทีก็บอกว่าทำที่เกิดขึ้นทำที่เสื่อมไปในกายนี้หรือทั้งทำที่เกิดขึ้นทั้งทำที่เสื่อมไปในกายนี้ในเวทนานี้ในจิตนี้ในธรรมนี้เห็นอย่างนี้แสดงถึงการพิจารณาเข้าใจตามหลักไตรลักษณ์จากนั้นจึงมีทัศนคติที่เป็นผลเกิดขึ้นคือการมองและรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นตามภาวะของมันเองเช่นที่ว่ากายมีอยู่เป็นต้นก็หมายถึงรับรู้ความจริงของสิ่งนั้นตามที่เป็นอย่างนั้นของมันเองโดยไม่เอาความรู้สึกสมมุติและยึดมั่นต่างๆเข้าไปสวมใส่ให้มันว่ามันเป็นคนเป็นตัวตนเป็นเขาเป็นเราเป็นกายเราเป็นสวยเป็นงามท่าทีอย่างนี้เป็นท่าทีที่ลงเข้าไปแต่ท่าทีที่เห็นว่ากายมีอยู่เพียงให้รู้ท่าทีอย่างนี้จึงเป็นท่าทีของความเป็นอิสระไม่อิงอาศัยไม่อาศัยอยู่กับความพอใจไม่อาศัยอยู่กับความไม่พอใจไม่อาศัยอยู่กับความรักไม่อาศัยอยู่กับความชังจึงเรียกว่าณจะเมตันนิสิโตไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดๆไม่ขึ้นต่อสิ่งนั่นสิ่งนี้ไม่ขึ้นต่อสิ่งรักสิ่งที่ชังที่เป็นปัจจัยภายนอกและไม่ยึดมั่นสิ่งใดๆในโลกด้วยตัณหาอุปาทานเพื่อให้มองเห็นเนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้นก็ขอยกคำบาลีที่สำคัญนำมาแปลมาแสดงความหมายไว้โดยย่อ ดังนี้คือตวากาเยกายานุปัสสีแปลว่าพิจารณาเห็นกายในกายคือมองเห็นในกายว่าเป็นกายมองเห็นกายตามสภาวะซึ่งเป็นที่ประชุมหรือประกอบกันข้าวแห่งส่วนประกอบอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆไม่ใช่มองเห็นกายเป็นเขาเป็นเราเป็นนายนั่นเป็นนางนี่เป็นของฉันเป็นของคนนั่นเป็นของคนนี้หรือเห็นชายนั้นเห็นหญิงนี้ในผมในขนในหน้าในตาเป็นต้นหมายความว่าเห็นตรงตามความจริงตรงตามสภาวะให้สิ่งที่ดูตรงกันกับสิ่งที่เห็นคือดูกายก็เห็นกายไม่ใช่ดูกายไพ่ไปเห็นนายกอนางขอดูกายไพ่ไปเห็นคนชังบ้างคนรักบ้างเนี่ยดูกายมอบชอบไปเห็นคนที่ชอบบ้างชมบ้างน่ารักน่าชังเขาคือคนโบราณที่ว่าสิ่งที่ดูกับมองไม่เห็นไพ่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูเมื่อไม่เห็นก็หลงติดกับหรือติดอยู่ก็พ้นไปไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้โยทิทังนะตังปัสสติภาษาบาลีสิ่งที่ สิ่งที่เห็นกับไม่ได้ดูคือเห็นกายกับไม่ดูกายนะครับดันไปดูความสวยความงามในกายดูความเป็นหญิงเป็นชายในกายด้วยเยวทิทังนะตังพัสติโรปัสสังตังภาษาบาลีพายฟังไปเลาะดีกับหน้ากับหลังจะพูดเอาไว้อย่างนี้เยวทิทังนะตังพัสติสิ่งที่ดูกับไม่เห็นสิ่งที่เห็นอยู่กับไม่ดูมันเห็นกายกับไม่ดูกายดันไปดูความสวยความงามความเป็นหญิงเป็นชายสิ่งที่ดูกับไม่เห็นดูกายแต่ไม่เห็นกายดันไปเห็นหญิงเห็นชายสิ่งที่เห็นกับไม่ดูเห็นกายกับไม่ดูกายแต่ดูสิ่งที่น่ารักน่าพอใจในนั้นอย่างนี้แหละจะเรียกว่ากายกายานุปัสสีให้เห็นกายในกายกายไปว่ากลุ่มในกลุ่มก้อนของที่เรียกว่ากายนี่อย่างมีอีกายคือกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่มันมาประชุมกันรวมกันข้าวเนี่ยให้เห็นอย่างนี้เดี๋ยวมาก็มีคำว่าอาตาปีสัมปชานุสติมามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรสัมมาวายามะต่อมาก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติมันมีคำว่าอาตาปีสัมปชานุสติมาอาตาปีนั่นแหละเรียกว่าสัมมาวายามะมีความภาคเพียรชอบอยู่สัมปชานุนั่นมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นอย่างถูกต้องสัมมาสติมีความระลึกเฉพาะอย่างถูกต้องซึ่งเป็นองค์มรรคประจำสามข้อที่ต้องใช้ควบคู่ไปด้วยกันเสมอในการเจริญสติปัฏฐานทุกๆข้อความเพียรคอยหนุนเร้าจิตไม่ให้ย่อท้อหดหู่ไม่ให้รีรอล้าถอยไม่ให้มันล้าหลังซึ่งก็ไม่เปิดช่องให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ก็เป็นแรงเร่งให้จิตเดินรุดหน้าไปหนุนให้อกุศลธรรมต่างๆเจริญยิ่งขึ้นสัมปชัญญะคือตัวปัญญาตัวสมาธิเมื่อหลงก็รู้ว่ามันหลงเมื่อสติรู้ทันอยู่ก็รู้ตัวว่าระลึกทันอยู่อย่างนี้รู้เท่าทันอารมณ์ที่สติกำหนดทำให้ไม่หลงไหลไปได้และเข้าใจถูกต้องตามสภาวะที่มันเป็นสติคือตัวกำหนดจับอารมณ์ไว้ทำให้ตามทันทุกขณะไม่ลืมเลือนเลอะพลาดสับสนต่อมาก็ลงท้ายว่าวินัยโลเกอภิชาโทมานัสสังแปลว่ากำจัดอภิชาโทมานัสในโลกเสียได้หมายความว่าเมื่อปฏิบัติเช่นนี้จิตใจก็จะปลอดโปร่งเบิกบานไม่มีความติดใจอยากได้และความขัดใจเสียใจเข้ามาครอบงำรบกวนสุดท้ายท่านก็สรุปว่าอัธิกายโยติวาปนัสสสติปจุปฏิตาโหติยาวะเทวยานมตายะปฏิสติมัตตายะแปลว่าเธอมีสติปรากฏชัดว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อให้เรารู้และพอสำหรับจะระลึกเท่านั้นคือมีสติกำหนดชัดเจนตรงความจริงว่ามีแต่กายอธิแปลว่ามีกายโยติกายมีอยู่หรือว่ามีแต่กายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่หญิงชายตัวตนของตนของเขาของใครเป็นต้นทั้งนี้เพียงเพื่อให้เราเกิดความรู้อันนี้มันมาเป็นเครื่องยืนรองอยู่ให้เรารู้ให้เราใช้เป็นเครื่องระลึกเพื่อเจริญสติสัมปชัญญะพูดง่ายๆเพื่อให้สติปัญญาเจริญเพิ่มพูนมิใช่เพื่อจะคิดฟุ้งเฟ้อละเมอฝันปรุงแต่งฟ้ามเฟื้อไปในเวทนาก็ว่าอย่างเดียวกันในจิตก็ว่าอย่างเดียวกันในธรรมก็ว่าอย่างเดียวกันอาทิเวทนาติวาปนัสสติปัจจุปฏิตาโหติยาวะเทวายานมัตตายะปฏิสติมัตตายะก็ว่าอย่างเดียวกันอาทิจิตตันติวาปนัสสติปัจจุปฏิโตโหติก็อย่างเดียวกันอาทิธรรมติวาปนัสสติว่าอย่างเดียวกันว่ามีเพียงธรรมเท่านั้นมีเพียงเวทนาเท่านั้นมีเพียงจิตเท่านั้นมีแต่กายเท่านั้นมีแต่กายไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขามีแต่จิตมีแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่ใครที่ไหนอะไรพวกเนี้ยจะสรุปว่าอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนท่านก็สรุปชัดถึงผลว่าอนิสสิโตจะวิหรติแปลว่าเธอเป็นอยู่ไม่อิงอาศัยมีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อสิ่งใดไม่ต้องเอาใจไปฝากไว้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ว่าตามหลักคือไม่ต้องเอาตัณหาและทิฏฐิเป็นที่อิงอาศัยหรือไม่ต้องขึ้นต่อตัณหาและทิฏฐินั้นนั้นไม่ต้องขึ้นต่อความพอใจไม่พอใจไม่ต้องขึ้นต่อความรู้ความเห็นว่ามันถูกมันผิดมันถูกอกถูกใจอะไรอย่างนั้นแต่อยู่กับความเป็นจริงเป็นอิสระโปร่งโล่งนี่รับรู้ประสบการณ์ต่างๆก็รับรู้โดยตรงตามที่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นอยู่มีอยู่ไม่ต้องอาศัยตัณหาทิฏฐิมาช่วยวาดภาพระบายสีเสริมแต่งกล่อมให้เคลิ้มไปต่างๆโดยฝากความคิดนึกจินตนาการ make imagination ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไว้กับตัณหาไว้กับทิฏฐิเหล่านั้นไม่มีคิดมาก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็จบกันเห็นมาก็สักแต่ว่าเห็นแล้วก็จบกันอย่างนี้เรียกว่าอนิสสิโตจะวิหรติไม่แอบอิงอาศัยมีจิตใจเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งใดนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติอีกทั้งไม่ถือมั่นใดๆอะไรๆในโลกไม่ยึดติดถือมันสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาหรือสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตนาอัตนิยาเป็นตัวตนเป็นของตนอัชตังวาปหิทาวาแปลว่าภายในบ้างภายนอกบ้างเนี่ยคือเห็นทั้งภายในเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งกายภายในของตนเองเห็นทั้งกายภายนอกของคนอื่นหรือกายภายนอกหยาบๆที่มองเห็นผิวหนังแขนขาอะไรต่างๆของตนเองเนี่ยก็ยังเลือกเข้าไปภายในตับไตไส้พุงมองในตัวเองมันก็มีทั้งคำว่าอัจตังวาปหิตังวามองดูตนเองมองดูผู้อื่นก็ได้อัจตังวาของเราปหิตังวาของคนอื่นภายนอกเนี่ยหมายความว่าภายนอกหมายถึงผู้อื่นก็ได้หรือว่าภายนอกหมายถึงกายอยู่ภายนอกภายในหมายถึงส่วนที่มันปุ้งมันแต่งกันอยู่ภายในก็ได้ก็จะภายนอกภิกษุแม้แต่ในจิตก็เหมือนกันในพระอภิธรรมปิฎกซึ่งขยายความไปชัดเจนว่าภิกษุตามเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่อย่างไรในข้อนี้ภิกษุเมื่อจิตของผู้นั้นมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตของผู้นั้นมีราคะจิตของผู้นั้นมีโทสะมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตผู้นั้นมีโทสะมีโมหะอย่างนี้ก็หมายถึงจิตของผู้อื่นจิตภายนอกจิตภายในหมายถึงจิตของเราในพระอภิธรรมก็เขียนไว้อย่างนี้เหมือนกันบางท่านอาจจะสงสัยว่าควรหรือที่จะเที่ยวสอดแทรกสืบดูความเป็นไปในทางกายทางจิตทางใจทางเวทนาของคนอื่นและจะรู้ตามเป็นจริงได้อย่างไรในเมื่อไปเที่ยวรู้จักแต่เรื่องของชาวบ้านเรื่องนี้ก็ขอให้เข้าใจเพียงง่ายๆว่าท่านมุ่งให้เราใช้สติกับสิ่งทั้งหลายทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าของเราไม่ว่าของเขาไม่ว่าของภายในของภายนอกและกำหนดรู้เพียงแค่ที่มันเป็นการแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันเราจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆเมื่อเราเกี่ยวข้องกับเขาก็พึงเกี่ยวข้องโดยมีสติรู้เขาตามที่เขาเป็นและตามที่ประจักษ์แก่เราเท่านั้นคือรู้ตรงไปรู้ตรงมาแค่ที่รู้เห็นเกี่ยวข้องแค่ไหนก็แค่นั้นถ้ามีญาณอย่างรู้จิตใจของคนอื่นของเขาอื่นก็รู้ตรงไปตรงมาเท่าที่ญาณนั้นรู้ถ้าไม่มีญาณก็ไม่ต้องไปสอดรู้สอดเห็นจะได้ไม่คิดปรุงแต่งวุ่นวายไปเกี่ยวกับคนอื่นทำให้เกิดราคะบ้างตั้งโทสะบ้างโมหะบ้างถ้าไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องก็แล้วไปไม่ได้หมายความว่าจะให้คอยสืบสอดตามดูพฤติการทางกายทางใจของผู้อื่นแต่ประการใดอย่าลืมว่าบางท่านมันรู้นะสมาธิภาวนานี่แหละบางรูปบางองค์ท่านสามารถที่จะรู้ใจคนอื่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ในขณะที่รู้ใจของคนอื่นตนเองขาดสตินี่มันอันตรายสมมุติว่าท่านเป็นพระหนุ่มๆเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังคิดอะไรเขากำลังคิดมีราคะมีความกำหนัดกำลังเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ท่านก็พอดีไม่มีสติที่ไปรู้จักรู้สึกและลึกวันในขณะนี้มันเป็นเพียงจิตที่เขาปรุงแต่เราก็ไปช่วยปรุงเราก็เกิด ดับเบิลแอคชั่นเข้าไปทำงานกันสองเท่าในที่สุดมันจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูที่ถ้าเกิดเราไปเห็นจิตของผู้อื่นมีโทสะเขากำลังโกรธเขากำลังไม่ชอบขี้หน้าเราอยู่เราก็ดันไปรู้ไปอย่างรู้เข้าทีนี้เมื่อเราไม่มีสติเราก็จะเกิดอาการตอบโต้ปฏิกิริยาระหว่างจิตต่อจิตมันก็เพิ่มโทสะในตัวเราอีกเพราะเหตุนั้นอย่าลืมคำว่าอัจฉตังวาพหิตทาวาภายในก็ดีภายนอกก็ดีนี่มันมีความหมายถึงตนเองถึงผู้อื่นครับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยไปก็เลยพอจะสรุปในแนวหนึ่งว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือการเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งจะทำให้ภาพตัวตนที่จิตอวิชชามันปั้นมันปุงมันแต่งนั้นนะไม่ให้มันมีช่องที่จะแทรกตัวเข้ามาในความคิดและก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้เลยอย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญวิปัสสนาอย่างนี้ไม่ได้พูดถึงสมถะกันนะการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานนี่โลกทางตะวันตกพวกฝรั่งมั่งค่าเข้าไปเปรียบเทียบกับการคิดแบบจิตวิเคราะห์ของเขาของพวกจิตแพทย์เนี่ยในสมัยปัจจุบันเขาประเมินคุณค่าว่าสติปัฏฐานของเราได้ผลดีกว่าแต่ความจริงมันก็ดีกว่าจริงๆนั่นแหละและก็ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางกว่าเพราะทุกคนสามารถปฏิบัติได้เองและใช้ในยามปกติเพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดีที่งามได้ด้วยเพราะฝรั่งเขาเขียนหนังสือของนายจาคอบซันนะที่เขียนหนังสือเรื่อง Buddhist The Radiance ofanalysis เขาเขียนอยู่เขาได้เชิดชูบูชาเรื่องสติปัฏฐาน mindfulness foundations of mindfulness ของเราเนี่ยอย่างไรก็ตามเราก็ไม่สนใจเราจะพูดถึงเรื่องของเราของการเจริญสติปัฏฐานตามแนวความคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าองค์ประกอบสิ่งที่ร่วมอยู่ในกระบวนการปฏิบัติมีสองฝ่ายคือฝ่ายที่ทำตัวการที่คอยกำหนดหรือคอยสังเกตเพ่งพินิจกับฝ่ายที่ถูกทำสิ่งที่ถูกกำหนดหรือถูกสังเกตเพ่งพิจารณานี่อันหนึ่งอีกอันที่สองก็คือองค์ประกอบฝ่ายที่ถูกทำหรือถูกกำหนดเพ่งพิจารณาก็คือสิ่งธรรมดาสามัญที่มีอยู่เห็นอยู่พบอยู่ตลอดกาลกับตัวของคนทุกคนนั่นเองเช่นร่างกายการเคลื่อนไหวของกายความรู้สึกนึกคิดต่างๆเฉพาะที่เป็นปัจจุบันหรือที่กำลังเกิดขึ้นที่มันเป็นไปอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะนั่นเองอีกองค์ประกอบที่สามก็คือฝ่ายที่ทำคือคอยกำหนดคอยเพ่งพิจารณาเป็นตัวการหลักของสติปัฏฐานได้แก่สตินี่ตัวกระทำสัมปชัญญะคือตัวที่จะต้องทำงานตัวที่ถูกกระทำก็คือเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมเนี่ยเป็นตัวเกาะจับสิ่งที่จะพิจารณาเอาไว้สัมปชัญญะมันเป็นตัวปัญญาสติเกาะเอาไว้ดีๆตัวสัมปชัญญะเนี่ยตัณหารู้สิ่งหรืออาการที่ถูกพิจารณานั้นคืออะไรมีความมุ่งหมายอย่างไรเช่นเมื่อกำหนดพิจารณาการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการเดินก็รู้ว่ามันเดินรู้ลึกเข้าไปว่าเดินทำไมเพื่ออะไรทำไมจึงต้องเดินอย่างนี้เข้าใจสิ่งนั้นการกระทำนั้นตามความเป็นจริงโดยไม่เอาความรู้สึกเป็นต้นของตนเองเข้าไปเคลือบมีข้อควรระวังที่ควรย้ำไว้เกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่อาจเป็นเหตุให้ปฏิบัติผิดพลาดเสียผลเลยก็ได้ก็คือบางคนเข้าใจความหมายของคำแปลสติว่าระลึกได้และสัมปชัญญะที่ว่ารู้ตัวผิดพลาดไปเลยเอาสติมากำหนดนึกถึงตนเองและรู้สึกตัวว่าฉันกำลังทำนั่นทำนี่กลายเป็นการสร้างภาพตัวตนขึ้นมาคือการกำหนดรู้ให้มันรู้เฉยๆว่าไม่ใช่ฉันแต่รู้ว่าการกระทำการเคลื่อนการไหวของกลุ่มก้อนอันเนี้ยเนี่ยไม่ใช่สร้างภาพตัวตนขึ้นมานี่เราสร้างภาพตัวตนขึ้นมาแล้วจิตก็ไปจดจ่ออยู่กับภาพตัวตนอันนั้นเกิดความเกรงตัวขึ้นมาอย่างน้อยจิตก็ไม่ได้อยู่ที่งานทำให้งานที่กำลังทำนั้นแทนที่จะได้ผลดีกับกลายเป็นเสียไป สำหรับคนที่เข้าใจผิดเช่นนั้นก็พึงมองความหมายของสติในแง่ที่ว่าการนึกไว้การกุมจิตไว้กับอารมณ์จะฟังให้ดีคุมจิตนี้ไว้กับอารมณ์เท่านั้นมันจะดิ้นจะไปไหนมีอะไรมาแทรกก็ช่างหัวมันแต่จะคุมมันไว้รับรู้รับทราบเนี่ยการคุมจิตไว้กับจิตที่กำลังกระทำหรือคุมจิตไว้ในกระแสของการทำมองความหมายของสัมปชัญญะในแง่ว่าการรู้ชัดสิ่งที่นึกไว้รู้ชัดสิ่งที่กำลังกระทำไม่ใช่เอาสติมากำหนดตัวตนว่าฉันทำนั่นทำนี่ให้นึกถึงงานคือนึกถึงสิ่งที่ทำไม่ใช่นึกถึงตัวผู้ทำให้สติตามกำหนดอยู่กับสิ่งที่กำลังกระทำหรือกำลังเป็นไปจนไม่มีโอกาสนึกถึงตัวเองจนลืมตัวเองว่าเป็นผู้กระทำหรือตัวผู้ที่ถูกทำนั้นลืมมันเลยคือใจอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นจนกระทั่งความรู้สึกว่าตัวฉันความรู้สึกว่าของฉันของตัวผู้กระทำไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยนี่ขอให้เข้าใจให้ดีๆนะเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยถ้าทำไม่ถูกบางทีมันเป็นบ้านะมีผู้ปฏิบัติเข้าห้องกรรมฐานเป็นบ้าไปหมดมีอัตตาตัวตนมันเก่งขึ้นมาว่าเราเป็นผู้กระทำกรรมฐานจนไม่มีผู้กระทำกรรมฐานนั้นอาการที่กำหนดเพ่งพิจารณานั้นมีสาระสำคัญอยู่ที่ให้รู้เห็นตามที่มันเป็นในขณะนั้นไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นตามที่เราอยากให้มันเป็นคือดูเห็นเข้าใจว่าอะไรกำลังเป็นไปอย่างไรปรากฏผลอย่างไรเข้าเผชิญหน้ารับรู้พิจารณาเข้าใจตามดูมันไปให้ทันทุกอย่างขณะเท่านั้นทุกอย่างกล่าวทุกขณะไม่สร้างปฏิกิริยาใดๆขึ้นในใจไม่มีการคิดกำหนดค่าไม่มีการตีราคาวิจารณ์ไม่มีการวินิจฉัยว่าดีชั่วถูกผิดเป็นต้นไม่ใส่ใจความรู้สึกความโน้มเอียงในใจความยึดมั่นต่างๆลงไปว่าถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบเพียงเห็นเข้าใจตามที่มันเป็นของสิ่งนั่นอาการนั่นแง่นั่นนั่นเองโดยเฉพาะไม่สร้างความคิดผนวกว่าของเราของเขาตัวเราตัวเขานายกนายขอนางงออย่างนี้พิจารณาเวทนาในใจของตนเองขณะนั้นมีทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นทุกข์นั้นเกิดขึ้นอย่างไรกำลังจะหมดสิ้นไปอย่างไรพิจารณาธรรมารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์เช่นมีความกังวลใจเกิดขึ้นเกิดความกุ้มใจขึ้นก็จับเอาความกุ้มใจหรือความกังวลใจนั้นมาพิจารณาว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นมาอย่างไรหรือเวลาเกิดความโกรธพอนึกรู้ว่าตัวโกรธความโกรธก็หยุดหายไปจับเอาความโกรธนั้นขึ้นมาพิจารณาคุณโทษมันดียังไงมันเสียยังไงเหตุเกิดและอาการที่มันหายไปเป็นต้นกลายเป็นว่าสนุกสนานไปกับการศึกษาพิจารณาวิเคราะห์ความสุขความทุกข์ของตนทุกนั้นก็จักไม่มีพิษสงอะไรแก่ตัวผู้พิจารณาเลยเพราะเป็นแต่กระบวนการของธรรมชาติตัวทุกข์เองล้วนๆที่กำลังเกิดขึ้นกำลังดับไปไม่มีทุกข์ของฉันไม่มีฉันเป็นทุกข์แม้แต่ความดีความชั่วใดๆก็ตามไม่มีตัวเราเป็นคนดีไม่มีตัวเราเป็นความดีไม่มีตัวเราเป็นคนชั่วไม่มีความชั่วของเราไม่มีเราเป็นผู้ชั่วรู้เห็นตามที่มันมีอยู่เป็นอยู่ปรากฏขึ้นในจิตใจในขณะนั้นขณะนั้นก็เข้าเผชิญหน้ามันไม่ยอมเลี่ยงหนีเข้ารับรู้ตามดูมันตามที่มันเป็นไปตั้งแต่มันปรากฏตัวขึ้นจนมันหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปแล้วก็ตามดูสิ่งอื่นต่อไปที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนดูคนเล่นละครหรือดูดเป็นคนข้างนอกมองเข้าดูเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เรากำลังเป็นไทยมองดูความทุกข์มันเกิดขึ้นความทุกข์มันหมดไปมันเสื่อมไปมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมองดูความโกรธมันเกิดขึ้นความโกรธดับไปมันเป็นสุขเป็นทุกข์ว่าการโกรธอย่างไรกระบวนการอย่างนี้ไม่ใช่เราเป็นผู้โกรธไม่ใช่เราเป็นผู้ชั่วไม่มีความชั่วเป็นเราดูอย่างนี้กระบวนการธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าวางท่าทีเข้าไปเป็นท่าทีที่เปรียบได้กับแพทย์ที่กำลังชำแหละตรวจดูศพ หรือถ้าทีนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังสังเกตดูวัตถุที่ตนกำลังศึกษาไม่ใช่ว่าวางท่าทีแบบผู้พิพากษากำลังพิจารณาคดีว่าระหว่างโจทก์กับจำเลยว่าใครถูกใครผิดต้องดูเป็นการดูเห็นแบบสภาวะวิสัยตามสภาพที่มันเป็นจริงเป็น objectives ขึ้นมาไม่ใช่สกับวิสัยเอาตัวเราเข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์เป็น subjective ขึ้นมาให้มันเป็น objectives อย่าให้มันเป็น subjective ขึ้นมาอาการที่เป็นอยู่มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเช่นนี้มีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าเรียกว่าให้เป็นอยู่ในปัจจุบันมีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันชีวิตอยู่ขณะเดียวขณะเดียวก็ได้ในปัจจุบันก็คือสติกำหนดตามทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่หรือกระทำอยู่ในขณะนั้นๆแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะไม่ปล่อยให้มันคลาดกันไปไม่ติดข้องข้างคาอ้อยอิงอยู่กับอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วผิวแผ่วเสียดายอาลัยอาวรณ์ที่มันผ่านไปล่วงไปแล้วไม่คอไม่ลอยคว้างไปข้างหน้าชะเง้อแลหาความเพ้อฝันหวานหวังอะไรต่างๆไม่เอามันยังมาไม่ถึงมันยังไม่มีไม่เลื่อนไหลถอยลงสู่อดีตไม่เลื่อนลอยไปในอนาคตฟังให้ดีอย่าให้มันเลื่อนไหลคืนสู่อดีตอย่าให้มันเลื่อนลอยไปสู่อนาคตหากแต่จะพิจารณาเรื่องราวในอดีตหรือสิ่งที่เพิ่งจัดทำในอนาคตก็เอาสติกำหนดจับสิ่งนั้นมาให้ปัญญาพิจารณาอย่างมีความมุ่งหมายทำให้เรื่องต่างๆแล้วนั่นกลายเป็นอารมณ์ปัจจุบันของจิตไม่มีอาการเคว้งคว้างเลื่อนลอยละห้อยเพ้อเจ้อถึงความเป็นมาในอดีตหรืออนาคตการเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะเช่นนั้นแหละมันจะทำให้ไม่ตกเป็นทาสของตัณหาไม่ถูกตัณหาล่อไว้หรือชักจูงไปนั่นเองแต่เป็นการเป็นอยู่ด้วยปัญญาทำให้เกิดความรู้พร้อมทั้งการปลอดโปร่งผ่องใสเบาสบายปล่อยวางโดยตัวมันเองของจิตการที่เราทำอย่างนี้มันจะก่อให้เกิดความบริสุทธิ์เมื่อสติจับโยกับสิ่งที่ต้องการกำหนดอย่างเดียวสัมปชัญญะรู้เข้าใจสิ่งนั้นตามที่มันเป็นย่อมเป็นการควบคุมกระแสการรับรู้และความคิดไวให้บริสุทธิ์ไม่มีช่องที่กิเลสต่างๆจะเกิดขึ้นได้และในเมื่อวิเคราะห์มองเห็นสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่ตามที่มันเป็นไม่ใส่ความรู้สึกไม่สร้างความคิดคำนึงตามความโน้มเอียงความใฝ่ใจต่างๆที่เป็นสกวิสัยดังกล่าวแล้วที่มันเป็น subjective ลงไปก็ไม่ย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นต่างๆถ้าเราหลงเข้าไปมันเกิดมีความยึดมั่นถือมั่นต่างๆแต่นี่เราจะทำไม่มีช่องที่กิเลสทั้งหลายเช่นความโกรธความรักความพอใจจะเกิดขึ้นได้เป็นวิธีกำจัดอาสวะเก่าและป้องกันอาสวะใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นท่านจะบอกว่าวิเนยะโลเกวิเนยะโลเกถอนออกจากโลกทั้งของเก่าทั้งของใหม่พระทิชาโทมนัสสังสังความพอใจความไม่พอใจอย่างนี้มันบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันก็เป็นอิสระเมื่อมีสภาพจิตที่บริสุทธิ์ตั้งกล่าวแล้วไม่หลงเข้าไปยึดมันถึงมันบริสุทธิ์ก็มีความเป็นอิสระด้วยโดยไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบอันว่าดีเข้ามากระทบก็ไม่หวั่นไหวไปมันเป็นอิสระยืนตัวเรารู้รับทราบอารมณ์เหล่านั้นถูกใช้เป็นวัตถุสำหรับศึกษาพิจารณาแบบสภาวะวิสัยไม่ว่าอารมณ์ใดเกิดมาดีชั่วก็ตามพอใจไม่พอใจเป็นเนกาทีฟโพสิทีฟเป็นบวกเป็นลบมาก็ตามก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือมาเป็นวัตถุสำหรับศึกษาพิจารณาให้เป็นสภาวะวิสัยเป็นออบเจกตีฟไปหมดเมื่อไม่ถูกแปลความหมายตามอำนาจอาสวะที่เป็นตามอำนาจของกิเลสตัณหาเป็นสกวิสัยเป็นซับเจกตีฟสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอิทธิพล ตามสกวิสัยที่บุคคลนั้นและพฤติกรรมต่างๆของเขาจะหลุดพ้นจากการถูกบังคับด้วยกิเลสที่เป็นแรงขับและเป็นแรงจูงใจไร้สำนึก unconscious drive ต่างๆเนี่ยเรียกว่า unconscious motivation ต่างๆคือแรงขับที่มันผลักดันมาจากกิเลสตัณหาอันนอนเนื่องมาหลายแสนชาติกลายเป็นความเคยชินมันจะผลักเราไม่ได้เลยเรากลับเป็นอิสระไม่อิงอาศัยที่เรียกว่าจะเมตานิสิโตไม่แอบอิงอาศัยไม่ขึ้นต่อตัณหาทิฏฐิไม่ยึดมันสิ่งใดในโลกนี่ดูให้ดีๆมันทั้งบริสุทธิ์ทั้งเป็นอิสระทั้งปัญญาเมื่อมีกระบวนการทำงานของจิตเช่นนี้ปัญญาย่อมทำหน้าที่ได้ผลดีที่สุดเพราะจะไม่ถูกเคลือบหรือหันเหไปด้วยความรู้สึกเอ็นเอียงอคติต่างๆทำให้รู้เห็นได้ตามที่มันเป็นหรือคือรู้ตามความจริงต่อมามันก็พ้นทุกข์เมื่อจิตอยู่ในภาวะตื่นตัวเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นและคอยรักษาท่าทีของจิตอยู่ได้อย่างนี้ความรู้สึกเอ็นเอียงไปในทางบวกทางลบต่อสิ่งนั้นที่ไม่ใช่เป็นไปโดยเหตุผลบริสุทธิ์ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้จึงไม่มีทั้งความรู้สึกในด้านกระหายอยากที่เรียกว่าอภิชฌาและความขัดเคืองกระทบใจที่เรียกว่าโทมนัสสังปราศจากอาการกระวนกระวายเนี่ยแองเซียตี้ต่างๆมันไม่มีเป็นภาวะจิตที่เรียกว่าพ้นทุกข์มีความโปร่งเบาผ่อนคลายสงบเป็นตัวของตนเองอย่างนี้แหละมันเป็นขบวนการที่สมบูรณ์แบบทั้งความบริสุทธิ์ทั้งความเป็นอิสระทั้งปัญญาทั้งความพ้นทุกข์โปร่งโล่งเบาสบายผ่อนคลายสงบเป็นตัวของตนเองที่พูดมาทั้งหมดนี้นั้นเป็นความจริงที่สัมพันธ์กันเป็นอันเดียวกันเป็นแต่แยกกล่าวในแง่ต่างๆสรุปตามแนวปฏิจจสมุปปนธรรมก็ดีในตายรักก็ดีในความว่าแต่เดิมนั้นคนเราไม่รู้ตัวตนที่ตนยึดถือเอาไว้ว่ามันไม่มีจริงเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงกระแสของรูปธรรมนามธรรมส่วนย่อยจำนวนมากมายที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบต่อกันกำลังเกิดขึ้นกำลังเสื่อมสลายกำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่รู้ชนิดจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นเอาความรู้สึกของตนเองต่างๆนึกคิดฝ่ายฝันปรารถนาความเคยชินทัศนคติความเชื่อถือความเห็นการรับรู้เป็นต้นในขณะนั้นนั่นว่าเป็นตัวตนของตนตัวเราของเราตัวกูของกูแล้วตัวเรานั้นก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปรู้สึกว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้การรู้สึกว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างก็คือการถูกความรู้สึกนึกคิดเป็นต้นที่เป็นนามธรรมส่วนย่อยในขณะนั้นนั่นมันหลอกเอานั่นเองความจริงมันไม่ได้หลอกว่ามันเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็มาปิดบังตนเองเมื่ออยู่ในสภาวะถูกหลอกเช่นนั้นก็คือการตั้งต้นความคิดที่ผิดพลาดจึงถูกชักจูงบังคับให้คิดเห็นรู้สึกทำการต่างๆไปตามอำนาจของสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนขณะนั้นนั้นการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานเมื่อเรามาปฏิบัติจริงๆตามสติปัฏฐานเราก็จะมองเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมแต่ละอย่างที่เป็นส่วนประกอบเป็นกระแสที่กำลังเกิดดับอยู่ตามสภาวะของมันเมื่อเราพิจารณาส่วนประกอบต่างๆในกระแสแยกแยะออกมองเห็นกระจายไปเป็นส่วนส่วนเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะมองเห็นอาการดำเนินสืบต่อกันไปเป็นกระบวนการให้ย่อมไม่ถูกหลอกให้ยึดถือสิ่งนั้นๆว่าเป็นตัวตนของตนและสิ่งเหล่านั้นก็หมดอำนาจบังคับให้บุคคลอยู่ในวงการของมันถ้าการมองเห็นอย่างนี้มันลึกซึ้งแจ่มชัดเต็มที่อย่างนี้ก็เป็นภาวะที่เรียกว่าความหลุดพ้นทำให้จิตตั้งตนดำเนินไปในรูปใหม่อาสวะความเคยชินเก่าๆมันหมดไปเป็นกระแสที่บริสุทธิ์โปร่งเบามีอิสระไม่มีความเอ็นเอียงยึดติดในเงื่อนปมต่างๆทั้งภายในภายนอกเกิดเป็นบุคลิกภาพใหม่คืออีกในหนึ่งว่าเป็นสภาพของจิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์มาก แม้ร่างกายมันจะผอมๆนี่แหละแต่จิตใจถ้าสัมผัสความเป็นอิสระโปร่งโล่งเบาสบายไม่ยึดมั่นมันก็จะมีสุขภาพใหม่ของจิตเหมือนกับร่างกายที่สุขภาพสมบูรณ์อวัยวะทุกส่วนปฏิบัติหน้าที่ได้คล่องเต็มที่เมื่อจิตสมบูรณ์ปกติปล่อยวางอิสรภาพอยู่เช่นนี้สติปัญญาก็ทำงานได้อย่างเต็มที่มีกำลังเมื่อกับร่างกายสมบูรณ์แขนขาอะไรต่างๆเขาทำงานได้เต็มที่เพราะนั้นการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานที่เป็นวิธีการชำระร่างอาการเป็นโรคต่างๆที่มีในจิตคือโรคจิตความยึดมั่นถือมั่นความพอใจไม่พอใจกำหนัดขัดเคืองต่างๆล้วนจะเป็นโรคของมันสิ่งที่เป็นเงื่อนเป็นปมเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญการทำงานของจิตก็หมดไปทำให้ปลอดโปร่งพร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่เผชิญและจัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลกด้วยความเข้มแข็งและสดชื่นต่อไปเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนี้กลายเป็นผู้ไม่มีโรคไม่มีภัยเป็นอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐและโรคชนิดไหนพระพุทธเจ้าของเราว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโรคมีอยู่สองชนิดโรคทางกายอย่างหนึ่งโรคทางจิตอย่างหนึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าต้นไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาทั้งปีก็มีปรากฏอยู่ผู้ที่ยืนยันได้ว่าต้นไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลา2ปี3ปี4ปี5ปี10ปี20 30 40 50ถึง100ปีก็มีแต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่เป็นโรคทางใจเลยแม้ช่วงเวลาเพียงคู่หนึ่งนั้นหาได้ยากในโลกพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะโมหุตตัมปิอโลคะเยชั่วขณะหนึ่งที่ไม่มีโรคมันหาไม่ได้ท่านบอกว่าหาไม่ได้นอกจากพระขีณาสพเท่านั้นอัญญตระขีณาสเวหิแต่ว่าอย่างนี้ยกเว้นแต่พระขีณาสพผู้สิ้นอาสวะแล้วอาสวะที่จะสิ้นไปก็เพราะการกระทำจิตรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายเนี่ยปล่อยวางไม่แอบเองอาศัยสิ่งที่มันเคยมีอยู่ก็หมดไปของใหม่ก็เข้ามาไม่ได้ไม่มีที่ตั้งอาศัยนั่นเราจะเห็นได้ชัดจิตใจมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เหตุใดเราจึงไม่สนใจกันในเรื่องสติปัฏฐานสตินี้แหละมันเป็นตัววิปัสสนากิจกรรมสามัญที่สุดของทุกๆคนซึ่งเป็นไปอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันก็คือการรับรู้อารมณ์ต่างๆทางตาทางหูจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่อยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราเป็นยังไงการรับรู้มันก็มีความรู้สึกพร้อมไปด้วยคือเวทนาพอใจไม่พอพอใจบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สบายบ้างเฉยๆบ้างเมื่อมีความรู้สึกสุขทุกข์มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในใจมันก็เกิดอีกแบบหนึ่งถ้าสุขมันก็เกิดความรู้สึกชอบใจติดใจสิ่งนั้นถ้าไม่สบายได้ทุกข์ที่สิ่งใดก็ขาดใจไม่ชอบสิ่งนั้นเมื่อไม่ชอบมันก็อยากรับรู้อีกแบบใหม่ถ้าของดีมันก็ถ้าชอบใจก็อยากรับรู้อีกอยากเสพซ้ำอยากได้อยากเอาอยากเป็นเมื่อไม่ชอบก็เรื่องนี้อยากกำจัดอยากทำลายกระบวนการนี้ก็เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดที่จิตใจผลักดันให้แสดงออกมาเป็นการพูดการกระทำทั้งน้อยทั้งใหญ่ชีวิตของคนทั้งหลายบทบาทของเขาในโลกการกระทำต่อกันและกันระหว่างมนุษย์เสริมเนื่องมาจากกระบวนการน้อยๆที่เปลี่ยนไปในชีวิตแต่ละขณะนี่แหละเพราะนั้นในทางปัญญาในการปล่อยจิตให้เป็นไปตามกระบวนการข้างที่กล่าวมานั้นเมื่อรับรู้รู้สึกสุขสบายก็ชอบใจติดใจเมื่อรับรู้แล้วรู้สึกทุกข์ไม่สบายก็ขัดใจไม่ชอบใจนี่มันเป็นเครื่องกีดกั้นปิดบังทำให้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือตามสภาวะที่แท้จริงของมันทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะจิตใจที่เป็นไปเช่นนั้นมันก็จะมีสภาพให้มันเกิดความทุกข์คล้องอยู่ในความชอบใจหรือความขัดใจตกอยู่ในอำนาจของความติดใจหรือความขัดใจนั้นถูกความชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นเครือบคลุมทำให้มองเห็นเอ็นเอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ตรงตามที่มันเป็นที่เรียกว่าให้มันเป็นสกวิสัยอย่างนี้ตกลงไปในอดีตบ้างในอนาคตบ้างเมื่อรับรู้แล้วเกิดความชอบใจไม่ชอบใจจิตของเขาก็จะคล้องอยู่ขัดอยู่ ส่วนหรือจุดหรือแง่ใดแง่หนึ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจของอารมณ์นั้นจับเอาภาพของอารมณ์นั้นจุดใดจุดหนึ่งมาปรุงมาแต่งต่อไปเพราะนั้นสติจึงต้องทำงานหนักให้มันรู้เท่าทันถ้ามิฉะนั้นมันไปไม่ไหวความทุกข์ก็จะบีบคั้นจิตใจของเราอยู่ได้ตลอดเวลาไม่เป็นอิสระเมื่อมันเป็นอย่างนี้ตกอยู่ในอำนาจของความปรุงความแต่งประสบการณ์ต่างๆเป็นไปแต่แนวทางภูมิหลังความเคยชินที่ได้สั่งสมไว้เชิญคานิยมทัศนคติทิฏฐิที่ยึดถือนิยมเชิดชูบูชาเรียกว่าจิตตกอยู่ในภาวะถูกปรุงแต่งปรุงมากๆมันก็กลายเป็นอุดมคติทัศนคติเป็นทิฏฐิเป็นค่านิยมชมชอบมันก็เลยไม่อาจจะมองให้เห็นสิ่งร้ายเป็นกลางๆให้เห็นประสบการณ์ล้วนๆตามที่มันเป็นเมื่อถูกปรุงถูกแต่งแล้วก็จะนำเอาภาพปรุงแต่งในจิตในใจและประสบการณ์ใหม่ๆนั้นเข้าไปร่วมในการปรุงการแต่งต่อไปอีกเป็นการเสริมซ้ำการสั่งสมนิสัยความเคยชินของจิตให้แม่นหนายิ่งขึ้นโกรธมาทีหนึ่งก็เพิ่มอาสวะไว้ทีหนึ่งโกรธมาทีหนึ่งก็เพิ่มไว้ทีหนึ่งรักมาทีหนึ่งก็เพิ่มไว้ทีหนึ่งดองไว้ทีหนึ่งเนี่ยมันเคยชินอย่างนี้แหละทำอย่างไรจึงจะทำให้มันหมดไปสิ้นไปเนี่ยมันต้องอาศัยสติเมื่อมีสติฝึกสติให้มันรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงไม่ให้มันบิดเบี้ยนไปเมื่อนั้นมันก็จะเกิดอีกอันหนึ่งก็คือว่าสโตการีการกระทำสติโดยทั่วๆไปให้มันรู้เท่าทันอยู่อย่างนี้สโตการีกำหนดให้สตินี่มันแก่กล้าอยู่ตลอดเวลารู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาก็จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นถ้าจะว่าไปแล้วในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันตั้งอยู่ตามสภาพของมันแล้วก็เป็นไปตามกฎธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าจะพูดเป็นภาพพจน์ก็ว่าความจริงนั่นมันเปิดเผยตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาไม่ปิดบังไม่อำพรางแต่มนุษย์เราในปิดบังตนเองจากมันหรือไม่ก็มองภาพของมันบิดเบือนไปหรือไม่ก็ถึงกับหลอกลวงตัวของมนุษย์เองว่าการปิดบังปิดเบือนหลอกลวงก็คือการตกลงไปในกระแสของขบวนการธรรมชาติฝ่ายกิเลสดังได้กล่าวแล้วคือเครื่องปิดบังบิดเบือนหรือว่าหลอกลวงก็มีอยู่แล้วยิ่งความเคยชินคอยชักลากให้เคว้ไปเสียอีกโอกาสที่จะรู้ความจริงมันก็แทบจะไม่มีสิ่งที่มันปิดบังหลอกลวงเลอะเลือนมันก็มีอย่างนี้ทีนี้ความเคยชินของเราติดนิสัยเราสิมันก็ชินที่จะรักชินที่จะโกรธอยู่อย่างนี้สั่งสมกันมานานแล้วนะทีนี้มันก็เลยความเคยชินนี่แหละก็ลากเราไปทางรักบ้างทางชังบ้างอภิชาบ้างโทมนัสบ้างโอกาสที่จะรู้ความเป็นจริงให้มันเป็นอิสระแทบจะไม่มีวิธีการเจริญสติปัฏฐานมันก็เป็นการสร้างนิสัยใหม่ปิดกั้นความเคยชินเก่าให้หมดไปสิ้นไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้พ้นจากอำนาจความเคยชินนิสัยเก่าของจิตเพราะนั้นพุทธเจ้าบอกว่านะหีนะทิฆเวอัพอคัสสะปฏิโหติที่สุดทั้งหลายการบรรลุธรรมเลิศโดยการกระทำอันเร็วๆย่อมมีไม่ได้เลยการกระทำอันเลิศการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมี